kosala nyonso awa na mokili bato ya konimela yo ya kotanga mosala nyonso ata bokomona na miso ya malamu mpo ya humanité baluka nyonso mbotegoli mwa otika mokili na nzela ya mabe ya humanité bato pembeni na yo bazami fungola miso mpo te bomona bato ya malamu mpe oyo ya mabe baluka nyonso mpo te kolimwa otika kongo lokola lumumba ya humanité humanité.